بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان د حزب اسلامي حکمتیار د کابل د ولایت د شکردرې د ولسوالۍ د عمومي امیر ناصر خان صاحب سره مرکه. محترم امیر صاحب، که تاسو خپل ځان موږ ته معرفي کړئ، څومره مجاهدین لري او د جهاد سیمه ستاسو کوم ځای واقع ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ناصر د شکردرې عمومي مسؤل په حیث کار کوم، او د پروسه کال نه را په دیخوا د امارات له خوا نه د کابل ولایت عمومي مسؤلیت را سپارل شوی ده، او د منګه ساحه د کار په نخه ولسوالۍ د ولایت کابل کې ده، او موږ په دغه نخه ولسوالۍ کې مسؤلیت لرو، او دغه کم اندازې پورې چې موږ استعداد لرو هغه خاص د خدای د رضا په خاطر باندې شپه ورځ لپاره د دغه ادا د فرضي د جهاد تلاش کوو. محترم قمندان صاحب، تاسو څومره مجاهدین لرئ او هم د نورو جهادي تنظیمونو مجاهدین ستاسو په شمیر باندې، ستاسو په فکر باندې په کابل کې زیات دي او کم؟ محترمه، د تاسو د دې سوال په ځواب کې داسې عرض کوم چې د شکردرې په ساحه کې مجموعاً مجاهدین په حدود د 2000 الی 8000 نفر مسلح مجاهدین دي، چې په دې کې هغه اهمه حصه یعنی زیات تعداد مجاهدین حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او اتحاد اسلامي دي. داسې په کامیاب سره څه تعداد شاید نور تنظیمونه هم موجود اوسي، ولې دا درې تنظیمونه نن په شکردره کې مطرح دي، او د من خپل تعداد مجاهدین په شکردره کې د 1300 ته 2000 پورې دي چې فعلا عملا په جهاد کې مصروف دي، او د کابل په شاوخوا کې په عمومي شکل سره تجای پورې چې زه معلومات لرم د 1500 پورې مسله مجاهدین موجود دي. تاسو د څه په خاطر باندې د کابل دولت نه پیښور ته مسافرت کړی؟ دا خبره ته یو جای پورې زیات ورونو ته معلومه ده چې موږ د دښمن سره په جګړه کې د سیوادی جرأت لیدلی و، راته پیښ شوی و، او زه د هغه جراحت او د زخمیتوب په وجه باندې د تداوی په خاطر پیښور ته راغلی یم، او اوس د خپل وضع بالکل ښه وینم انشاءالله ولعزیز چې دا نږدې شپو ورځو کې به بیرته سنګر ته ځو. او د موږ د زخمیتوب جریان هم په دې شکل سره و چې په 23 تاریخ باندې موږ سنګر طرف ته حرکت وکړه، او کله چې موږ په لار کې روان وو د لوګر په ساحه کې پیاروخیل یو منطقه ده، په دې منطقه کې شپږ هلیکوپتر راغللې، او د موږ او د هلیکوپتر ترمنځ جګړه شروع شوه. خو پس د دې چې موږ څه یو تعداد انداختونه پرې باندې وکړله او هلیکوپتر هم څه انداخت وکړه، ټول مجاهدین الحمدلله په روغ جوړ صحت سره سنګر ته لاړل، منتا یو 4 کسورونه د سیادی زخمی شوه چې موږ د تداوی په خاطر باندې 3 کسورونه نور هم ځان سره راوسته، د هغوی او د موږ حالات بالکل فضل د خدای ښه ده. محترم امیر صاحب، په دې وروستي وختونو کې ستاسو د جهاد په سیمه کې کومه نوه واقعه چې ستاسو د راتګ وروسته شوې ده او که نه، که د هغې په حصه کې څه معلومات راکړي؟ محترمه، څنګه چې تاسو اطلاع لرئ، شکردره په شمالي موقعیت د کابل یعنی یو سرحدي ولسوالۍ ده، او په دې ولسوالۍ کې الحمدلله هغه شروع د جهاد نه تر اوسه پورې مصالحانه جهاد کاملا ژوندی ده. بر علاوه د دې چې دا ولسوالۍ آزاده ده او ولسوالۍ پروسه کال فتح شوې ده، یوه غټه قوه د دښمن چې په نوم د لوی راکټ یادې ده هغه هم فتح شوې ده، او روزمره د موږ عملیاتونه اوس په عمومي سړک باندې چې کابل حیرتان ده جریان لري. نو موږ داسې ویلی شو چې په هفته کې د 2 ورځې 3 ورځې دا عمومي سړک د مجاهدینو له خوا نه په عمومي سطح باندې یعنی دا چې غون مجاهدین پکې اشتراک کوي او عملیات جریان لري، او دولت داسې ورځ نه ده شوې چې د خپل قطار په آرام زړه او په روغ حالت سره کابل ته رسولی. دا چې دولت شاید تبلیغات کوي چې موږ کاروان راورسېده، موږ دا خپل مواد راورسول، شاید دا زیاتره خلکو ته معلومه چې دولت ټول شبکې تبلیغاتي او پروپاګاندي دي، خو واقعیت د امر همدا ده چې د دولت یو کاروان هم سالم شکل باندې د شکردرې او د میربچکور د ساحې نه ده تیر شوی او حتما یې هلته ضربه لیدلې ده. نو موږ ویلی شو چې هره ورځ هلته عملیات جریان لري، هره ورځ دښمن ضربه ویني او هغه یو جهادي منطقه ده. خو د نږدې وختو کې ډېر عملیاتونه شوي دي، په دې بیخي نږدې اعلی ورځو کې چې زه خپله معلومات لرم یوه ډېره سخته او شدیده جګړه د مجاهدینو او د دولت ترمنځ تیره شوې ده چې دولت غوښته په یو دیرشم تاریخ باندې یو عمومي کاروان کابل ته راتیر، یو دیرشم د حمل بله اته شپیتم کال دوی غوښته چې دا کاروان کابل ته تیر کړي. همدا ده چې مجاهدینو مخکې تر مخکې اطلاع حاصله کړې وه او د هغوی په مقابل کې تصامیم نیولی وه او سرک د پاره یې مجاهدین کته شوي وه. کوم ځای کې ولا د کوتل خیرخانې نه لاندې د عارف خان د باغ نه نیولې تر ګلدارې سرکه پورې دا عمومي مجاهدین په موضوعګانو کې ځای په ځای شوي وه او دافع عوایم ورته ځای په ځای کړي وه. اته بجو نه تر شپږ نیمو بجو دی ورځې دا سرک مکمل بند وه او پنځه ارادي وسایط زریپوش و ټانګونه د دولت له بینات لاړل چې دا عمل علني ټولو خلکو ولیدل او دو ارادي ټانګونه ژوندي سالم اوس هم موجود مجاهدینو لاس ته راغلي دي او د 200 ته 280 ارادو پورې دا خوراکي مواد د دولت کاملا د مجاهدینو لاس ته غلیمات راغلي. په دې خوراکي موادو کې کوم کوم شیان او نور وسایل شامل وو؟ زیاتره په دې کې وریجې وبکه، په دې کې غنم، بوره، وړه، داسې نور خوراکي مواد موجود وو. خو علاوه له دې نه چې دا کاروان ګرځول شوی دی یوه ډېره سخته جګړه د مجاهدینو ترمنځ تیره شوې چې په دې کې د دولت اته تیارو هلیکوپترو په راکټو باندې انداخ کاوه چې د مجاهدینو له خوا نه یو هلیکوپتر تخریب شوی ده، په نږدې د کابل کې سقوط کړی. دا په کوم ځای کې او کله دا واقع شوی ده؟ دا په یو دیرشم تاریخ د حمل او د شکردرې د حسین کوټ په منطقه کې خاص شکل او په فرات کې چې د ګلدرې سرک نه تر کوتل خیرخانی پر عمومي دا سرک باندې، خو دا کم شدت د جنگ چې موجود و په مرکز د جنگ یعنی په ساحه د حسین کوټ کې مجاهدینو دا جنگ توت کړی و. خو کله چې د هلیکوپتر سقوط کوي یعنی په شکست سره مواجه کیږي نو دې تیارې په ډېرې جیګې فضانه بمبار شروع کوي. څومره ډېر تیارو به په دغه بمبار کې برخه اخیستې وه؟ ممکن چې د لسو نه تر پنځلس جی تیارو همداسې متواتره انداغ کاوه او دې انداغ په نتیجه کې د مسلمانانو یو تعداد کورونه وران شوي او یو څه مالی تلفات ورسېدلی ده. او په دې جګړه کې اته کسه مجاهدین شهیدان او تقریبا په حدود د شلو نه تر پنځه ویشت نفرو پورې زخمیان مجاهدین او عوام خلک شوي دي. اوس د باګرام هوایي ډګر څخه د کابل رژیم الوتکې پروازونه کولی شي او که نه شي کولی؟ څو ورځې مخکې تاسو شاید دا خبر هم خپور شوی ده او ټولو مسلمانانو ډېر په علاقه مندۍ سره دا اورېدلی ده او مجاهدین ورونو په هوایي ډګر د باګرام باندې یو عملیات وکړ چې د 450 توغندیو پورې ده باندې انداغ کړی و او ډېر زیات تلفات دولت ته رسېدلی و. علاوه له دې نه څه کورونه تخریب شوي و، ترمینال تخریب شوی و چې د درې ورځو دپاره د دغې میدان هوایي نه د تیارو پرواز بالکل بند و او پس د هغې نه اوس څه نا څه بیا فعالیت شروع شوی. دا بمبار اوس د کابل رژیم تیاری د کوم کوم هوایي میدانونو څخه په دغه سیمو باندې کوي؟ غالبا داسې کیدای شي چې ویلی شو چې غالبا یعنی اکثر وخت تیارې د شمال خوا نه راځي، داسې تحلیل نه کیږي چې آیا دا د خپل د مسکو نه پرواز کوي یا د کمبل هغه کوم هوایي میدانونه چې د مجاهدینو د ترصد لاندې دي. یعنی موږ څنګه تر کوم ځای پورې چې معلومات کړی ده او اطلاع اخیستې ده هغه په عین هغه وخت او عین هغه زمان کې دغه میدان هوایي نه دي راجیګ شوي او دا سه ویلی شو چې اوس خپل ماسکاو نه تیاری راځي خپل انداغ کی او بیرته ما خواته زی او زیاتره چې د دولت په معنی مطمئنه ده همدا د بګرام هوایی میدان ده خو هغه هم ډیر زیات د مجاهدینو تاثیر لاندې ده مجاهدین هم ورته متوجه دي ان شاء الله لازم چې په دې نږدې کې به هغه هم سقوط شي ویل کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې مجاهدین یو شمېر راکټونه د کابل په ښار باندې فیر کړي دي ایا ستاسو مجاهدینو خو په دغه عملیاتو کې بد خنده اخیستې دا مخکې چې څنګه ما عرض وکړ چې د کابل ولایت مجاهدین عموما په عام شکل سره وضع ته متوجه دي او الحمدلله د جهاد روحیه فوق العاده هلته ژوندۍ ده موږ داسې ویلی شو چې د دښمن کوم مرکزی طاقتونه چې دي یا هوایی ډګرونه دي یا جزو تامونه چې دي هغه وخت نا وخت هغه د مجاهدینو د انداخت لاندې دي هغه باندې مجاهدین وسایل په واسطه باندې انداخت کوي او دښمن ته تلفات رسوي او د نږدې وختو کې دولت یو بله پالیسي نیولې وه چې خپله په عوامو خلکو باندې انداخت کوه او هغه باندې به راتله بیا به تلویزیوني د هغه فیتې ډکولې او بالاخره به یې دنیا ته ښودل چې دا مجاهدینو داسې جنایت کړی یا دا جرم کړی په دې ترتیب تر هغو پورې دغه پیښه په کومو کومو سیمو کې شوې وه دا موږ ویلی شو یوه نمونه مثلا په د افغانانو کې وشوله چې په هغې کې څه ډېر خلک مړه شول دولت داسې خلکو ته وښودل چې دا د مجاهدینو راکټونه دي چې تاسو باندې انداخ شوی ده څومره موده مخکې تقریبا ویلی شو چې درې څلور میاشتې مخکې و نو دا یو ژوند مثال ما تاسو ته عرض وکړ او کله اوس خلکو دا وضع تحلیل کړې ده حتی کوم وخت چې د دولت لخوا را فیر کېږي او د مسلمانانو په کوم کور لګي مخکې له دې چې هغه راشي ټول خلک هغه ته خپل عکس العمل علني ورښیي یعنی دولت ته وایي چې دا د تاسو خپله یاست د خپله منداخ د مجاهدینو کوم انداخت چې ده هغه خپله ملت ته او خلکو ته چې کابل کې مسلمانان اوسیږي هغوی ته ثابته شوې ده چې هغه ټول د دښمن په مرکزو باندې اصابت کوي او داسې انحرافي مرمۍ هېڅکله انداخت نه کوي د جلال آباد جګړې د کابل په موجوده اوضاع باندې کوم تاثیر کړی او که نه دی کړی دا واقعیت د امر ده چې څومره چې فشار په دښمن باندې زیاتیږي په مغمره اندازې سره د دښمن مورال او روحیه به ضعیفه کیږي او دا یوازې د کابل په حکومت باندې نه بلکې د دوی طرفداران ولو که په کابل کې دي او که خارج د کابل نه دي په افغانستان کې دي که خارج د ټولو ته د غټ تشویش د جلال آباد مسلې پیدا کړی په دې باندې مجاهدینو په کومو اهدافو باندې چې په جلال آباد کې غوښتل هغه مسلط دي اوس فعلاً جلال آباد کاملاً د مجاهدینو ته معاصرې لاندې ده او مجاهدین چې اوس فعلاً ډېر شدت عمل نه کوي وجه دا شی ده چې دې کې د عوامو د قتل عام نه ډارېږي او تشویش لري و نه غواړي چې یو عام قتل منځته راشي که مجاهدین وغواړي چې عام قتل نه جلوګیري ونه شي کولی شي سبا جلال آباد فتح کړي ولې دا خاص د دې په خاطر باندې چې د عام قتل نه جلوګیري کړي نو مجاهدین داسې څه تدریجي وړاندې ځي که فرض جلال آباد فتح شي کابل ته به څه فایده ورسېږي دا واقعیت د امر ده چې کوم اهداف چې د مجاهدینو د حملو لاندې دي او هغه فتح کیږي هغه به خامخا د دښمن مورال ضعیفه کوي او د مجاهدینو موفقیت ثابتیږي دې کې خامخا د مجاهدینو خواسته هم دا ده چې د خپل مناطق آزاد کړي او وکولی شي هغې کې واقعا اسلامي حکومتونه ځای په ځای کړي او دښمن خامخا په دې خفه کیږي چې د دښمن یو نقطه ده چې نن دښمن په هغې باندې مسلط ده نو کله چې دښمن هغه نقطه کې شکست خوري خامخا د هغه په مورال تاثیر کوي د کابل د ولایت د فتح کېدلو دپاره تنها د کابل موجوده مجاهدین او قمندانان کفایت کوي او که نه د شمال لخوا نه د انجینر احمدشاه مسعود او یا د نورو ولایتونو قمندانان به دغه جنګ ته لېږ شي تر څو چې کابل فتح شي ډېر ښه دا واقعیت د امر ده چې په هر جنګ کې د مجاهدینو بلدیت یو عام اثر لري او بل الحمدلله نن په کابل کې څنګه چې ما عرض وکړ موجود کسان چې د شلو نه تر پنځه ویشت زرو پورې مجاهدین موجود اوسیږي او کچیر تا دا نور فروات فری جهاتو کی مصروف مجاهدین من راټول کو دا سه ویل شو چې د من تعداد امکان لري د ډیر زره اضافه تر شي د مجموعان د ولایت کابل د ټولو تنظیمو مجاهدین زدر تارس کوم یعنی سالم او ثابت مجاهدین چې منګه کولای وشي چې هغه نه په جګړه کې کار واخلو ډیر زره مجاهدین موجود لري د رژیم به څومره قوی په کابل کې ساس نظر باندې من د زمي او د وړي د پاره د کابل وضع په دې شکل عیار شوی چې د مجاهدین مرکزونه فعال دي او همیشه مجاهدینو سنگرونه تاود دي د دې پاک لوایل شو چې مجاهدین ډیر زره مجاهدین په کابل کې فعلا موجود دي او الحمدلله من په کابل کې مجموعان کمانډانان شورا لري مشوره لري نظام برابر ده او من ویل شو چې دا د اشخاص پورې مربوطه خبره نه ده دغه شورا په لاس کې څوک واقعي دي او څوک ساده شورا ازادي دا من فعلا په ولایت کابل کې د هر ولسوالۍ لپاره شورای نظام جوړ کړای ده او ان شاء الله العزیز په ډیر نږدې کې به داسې نتیجه ورکړي چې موږ د ولایت کابل په عمومي شکل سره یو مشترکه شورا جوړه کړو او یو عمومي مسؤل ورته وټاکو دا د خپل د کابل د خلکو د توان نه پوره کار ده او موږ داسې ویلی شو چې دا کار دی د کابل مسله د یو تعداد محدود خلکو پورې مربوطه خبره نه ده او یو محدود خلک نشي کولای چې د کابل د مسلې لپاره کفایت کړي دا به د مجاهدینو عام مسله وي عوام مجاهدین به په دې کې تصمیم نیسي او خپله د کابل خلک به په دې کې تصمیم نیسي دا د کابل نه بیرون موږ کولای شو چې د خپل د ضرورت په وخت باندې ول دا چې دا د اسلام کې حد و مرز نشته موږ په دې خوشحاله یو چې موږ د ضرورت په وخت کې د نورو نورونه کار واخلو خو تر هغه وخته پورې چې ضرورت نه اوسیږي شاید نور ورونو ته د مداخلې او د تعرض اجازه ورنکړو د کابل رادیو لخوا د نجیب الله روغه جوړه اعلان شوې ده او جریان لري نو علاوه په دې باندې هغه وایي چې موږ یو زیات شمېر مجاهدینو قوماندانانو سره ارتباطات لرو آیا دغه موضوع تاسو څنګه ارزیابي کوئ من خپله داسې عرض کولای شو چې د نجیب خبرې که چیرته د اول نه تر اوسه پورې داسې ورونه تنې برداشت وکړي فکر نه کوم چې 2% هغه رښتیا ووایي یو سړی چې 2% رښتیا ونه وایي نو هغه به څنګه داسې کوه داسې حالت کې چې هغه په مخمسه کې اوسیږي او هغه د ژوند آخرنۍ سلګۍ هغه څنګه کولای شي چې اوس رښتیا ووایي من د نجیب حکومت مخکې یو د دروغ حکومت ګڼلی ده او پس د دې هم ویلی شو چې هغه قوماندانان چې د خاص د خدای د رضا په خاطر وتلي دي او هدف د خدای رضا ده هغه په جز د یو اسلامي حکومت نه نور په هیڅ شي باندې نه راضي کیږي تر هغو پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت جوړ شوی نه فکر نه کوم چې د روغې جوړې په سلسله کې د چا سره کینی او نه د کیناستو ضرورت لري په وجه د دې باندې چې د نجیب چهره ټول دنیا ته معلومه ده چې د هغه جرم جنایت دومره اندازې ته ده چې هغه نشي کولای چې په دې پښتو نرمو خبرو باندې د خپل چهره ملت ته پټه کړي ملت د هغه چهره پیژندل دي هغه رژیم به او حکومت په نور څومره دوام کې ستاسو فکر باندې لله عاقبت الامور کارونه تر خدای پورې دي ولې د مجاهدینو په ذهن باندې او د موږ د خپل په کار باندې موږ په خپل کار ډیر مسالت یو او کارونه ته د موږ ډیر جوړ دي د دښمن مورال ډیر دی ده هر ورځ زیات قطاعات د دښمن مجاهدینو ته به د جنگ او جګړې نه تسلیمیږي موږ هم داسې نظر لرو چې نجیب بد ان شاء الله العزیز تنا پاتې او کم ملات چې د ماین نونو په واسطه باندې په قطاعاتو کې اسیر دي هغه به د خپل استقلال او ازادي اعلانوي او د کابل رژیم به مخکې له دې نه چې موږ په یو نظامی عمل وکړو خپله به سقوط کوي ان شاء الله د کابل رژیم اوس د کابل د خار اوسیدونکو خلکو ته لاری بندې کړي ته سوچ د لوګر د لارې څخه هجرت ونه کړي او کابل کې پاتې شي آیا په دغه عیسه کې تاسو څه ویلی شئ دا ولې دغه لارې د عوامو خلکو په عیسه کې بندې کړي دي تر څو د کابل څخه سفر ونه کړي دا له واقعیت لرې خبره نه ده چې نجیب د خپل د حیات تضمین د خلکو په موجودیت کې ویني او مسلمانان چې د مخکې نه په کابل کې پراته وه هغه ټول دې ته نن آماده شوي دي چې باید په هر شکل باندې کابل ترک او باید د کابل وضع په دې شکل باندې شي چې د خپله نجیب چې نن دعوا کوي چې ما سره خلک او پرسونل موجود دي. یعنی ملات په دې باندې نن مجبوره شوی ده چې باید نجیب دنیا ته وکړي چې دا یوازې پاتې ده او نجیب سره نور هیڅوک هم نشته ده. نو په دې څنګه چې تاسو خبر یاستئ چې دوی په عسکري قطعاتو کې کم عسکر او پرسونل چې ساتل هغه د مینونو په واسطه ساتل، اوس دا کم خلک چې په کابل کې پراته دي دا غواړي چې د لارو د بندېدلو په وجه باندې ځان ته ستانه کړي. مګر ملت تحلیل کړی ده او درک کړی ده چې موجودیت په کابل کې پاس دی نه غټ زیان ده. نو په هر قیمت باندې چې غواړي ملت چې دا دنیا ته وښي چې دا نجیب تنا ده او څوک یې څنګ کې نشته. کوم مسلمانان چې هلته په کابل کې پراته وو هغه پخواني مسلمانان د خپل د پخوا یا البته داسې څوک چې یعنی پخوا کابل کې ځایونه وو کورونه وو تر اوسه پورې په یو شکل سره غریبانانو پاتې وو، مګر دا چې اوس نجیب هغه خلک د خپل بولي خلک غواړي چې ترنه ځان لري کړي. شوروي مشاورین د نجیب د حکومت تر څنګه شته او کنه، او هم سکاډ او نور توغندي د کابل په اطراف باندې د روسانو لخوا او یا د کابل رژیم د مالیشاو منصبدارانو لخوا ایستل کیږي او کنه؟ دا له واقعیت لرې خبره نه ده چې نن د کابل رژیم یا د نجیب په څنګ کې به د روسي مشاورین نه. دا واقعیت د امر همدا ده چې دا کومه دستګاه چې نن فعاله ده دا دستګاه اصلا چلوونکي روسان دي او خپله د روسانو په لاس کې د دوی رهبري ده او یو تعداد خاص خاص مشاورین د دوی په څنګ کې شته او د دوی په څنګ کې شپه ورځ فعالیت کوي. او د اسکاټ په حصه کې تاسو یادوري وکړه د شهر زوکم چې اسکاټ توغندي څنګه چې مونږ مخکې دنیا ته د رادیو لخوا نه د عبوري حکومت د صدر اعظم لخوا نه وویل شو او دا حقیقت البته روښانه شو چې خپله مشاورین دي روسي دي چې نن اسکاټ توغندي بولي او په کومو ځایو کې چې ثابت کړي یا اهداف ولي هغه البته تخنیکي کسانې خپله مشاورین روسي دي. او اوس روسان په دې نږدې وو کې یو قسم نور توغندي دي ولي چې هغه فراشوتي دي او تقریبا ډیره زیاته مسافه ولي او هغې وزن په داسې خاص شکل ماته معلوم نه ده، خو د نږدې ورځو کې یو توغندی د اوراګون په نوم باندې د کابل ولایت د میربچاکوټ د ولسوالۍ د ډکو په منطقه کې چې هلته دوکانونه وو لګېدلی ده. تقریبا شپاړس کسان شهیدان کړي دي د ولس خلک او مجاهدین او څه یو تعداد دوکانونه وو د خلکو د ضرورتو لپاره څه مواد چې پکې راوړل او عرضه کولې هغه دوکانونه هم بالکل تخریب شوي دي. تاریخ د دې انداخ تقریبا یو شل ورځې مخکې به وو. د نجیب الله د رژیم د دوام اصلي علت تاسې په څه شي کې وینئ؟ د نجیب الله د حکومت دوام مونږ په هیڅ کې نه وینو او مونږ دې ته دوام نه وایو. دا هغه موافقتونه دي چې ورځ په ورځ باندې مجاهدینو ته ور په برخه کیږي او مجاهدین الحمدلله موافقه دي او مونږ په خپلو امورو کې یا د خپل په اهدافو کې کاملا ځان موافقه بولو او انشاءالله العزیز ما مخکې عرض وکړه که چیرته مجاهدین وغواړي چې د خونریزۍ یو عامې خونریزۍ په نتیجه کې دا دولت په یو اسلامي حکومت باندې تبدیل کړي دا اسانه خبره ده. منتا مونږ یو تعداد مسلمانان چې همدا مخکې لکه چې عرض وشو چې لارې پې باندې بندي کړي دي او هغوی نه غواړي چې مسلمانان د دوی له څنګه لږ لرې شي، نو مونږ د دغسې مسلمانانو د خونریزۍ په لپاره یو شدید عمل مجاهدین نه کوي. که چیرته مجاهدین وغواړي احتمال لري چې ډیر کم وخت کې د نجیب حکومت محو نابود شي. تاسې د کابل د خلکو چې په ناحیو او شاوخوا طرف د ښار کې اوسیږي د هغو د ژوند او د بقا لپاره څه پروګرام لرئ او که نه؟ ولې نه، هغه تعداد مجاهدین او مسلمانان چې مونږ ته مناطقو ته راځي مونږ د هغوی د ژوند دپاره څه کومکونه چې د مجاهدینو په اختیار کې دي البته هغه د هغوی په اختیار کې دي او هغوی دپاره د ژوند زمینه مساعده کیږي او کومه اسلامي حکومتونه چې په منطقو کې حکومت کوي د هغو دپاره د ژوند زمینه مساعده کیږي. د افغانستان د مجاهدینو ګوري حکومت پیسې کې ساسو نظر څنګه دی او هم د دولت چې اعلان شوی دی او سوم لګتون لخوا پرسته پیژن شوی دی تر اوسه څومره کامیاب روان دی؟ د افغانستان دا وګوري حکومت خو البته دا یو حکومت دی چې د ملت پرای جوړ شوی دی، ملت پښتوانۍ باندې دا تشکیل شوی ده او ملت نمائندگانو دا حکومت جوړ کړی ده. خامخا به ملت د دې نه پښتیبانی کوي او ټول ملت په دې حکومت باندې خوشحاله ده او انشاءالله العزیز تر هغه هر لحظې پورې چې مجاهدین توان ولري د دې نه پښتیبانی کوي. دا چې علي تشریع په دغه حکومت کې برخه نه اخیستې، تاسو په دغه حیثه کې څه فکر کولی شئ چې دا به په دغه حکومت په ناکامۍ باندې اغیزه ونه کړي؟ نه، دا البته دا یو ډیره فرعي مسله ده. بنیادی مسله اصلا نن په دنیا کې د کفر او د اسلام مسله ده. حدیث د پیغمبر علیه السلام ده چې کفر یو علیحده ملت ده او اسلام علیحده ملت ده. دا نن چې په یو نزاکت او یو فرعي مسله باندې څه خستګي دی ورونو ته پیدا شوي، انشاءالله العزیز د موږ مشران ورونو په دې تلاش کې دي چې دا مسله زر ته زر حل کړي او دا غورونو قرارداد حاصل کړي. موجوده حکومت به وکولی شي د نجیب د حکومت په ځای باندې یو اسلامي حکومت په کابل کې منځته راوړي؟ بله، ولې نه. د دې امیدوارۍ په عنوان باندې نجیب حکومت چې اصلا 5% پښتوانی ونه لري، هغه کولای شي چې نن هلته حکومت وکړي. نو یو عبوري حکومت د موږ چې نن تقریبا 98% د ملت د پښتوانۍ نه برخورداره ده. ولې خو دوی اداري مشکلات د یو خوا او د بل خوا نه په داخل د افغانستان کې دوی حکومت جوړ کړی دی، نو آیا دا به څنګه وکولی شي په داخل د افغانستان کې د هغې حکومت ځای ونیسي؟ زمونږ د ما په خپل نظر باندې د عبوري حکومت دپاره په داخل کې ځای په ځای کېدل څه مشکل نه ده او دا ډیره ساده مسله ده. موږ ټول مناطق آزاد دي، حتی موږ د کابل ولایت دننه دننه کولای شو چې دا حکومت ځای په ځای کړي. اصلا په افغانستان کې به امن او صلح څنګه منځته شي ستاسو پیشنهاد نظر باندې؟ دا ډیره ساده خبره ده. هغه جاهلیتونه چې مخکې له اسلامه اسلام له بینه بوتلله، نن خو الحمدلله ټول د اسلام پتنګان موجود دي. نو د اسلام پتنګان څنګه نشي کولای چې صلح او آرامي منځته راولي؟ خپله قانون لرو موږ، د دې قانون په پیدا کولو سره په افغانستان کې خود به خود سوله او امنیت منځته راول. نو کمال شاه او نجیب الله او د هغه نور انتظامیه تاسو سره په جنگ کې مخامخ شي او تسلیم شي، تاسو به څنګه عمل وکړئ؟ د موږ همدا عمل ده چې هغه به ورونه به محکمې اسلامي ته سپارو. کومه فیصله چې پکې محکمې وکړله هغه به پرې باندې تطبیقیږي او د جنگ او د جګړې په وخت کې کوم اسیران چې لاسته راځي هغه به کاملا تر هغه وخته پورې چې محکمې ته رسیږي او محکمې ته سپارل کیږي مسونی او هغه ورونو ته به څه زیات او ازار څوک نه ورکوي. بس تاسې موږ ته موقع راکړه او تاسو سره موږ مسابقه وکړه. ستاسو د دغې جوابونه ډېره خوشحالي کوو، مننه کوو. ستاسو جهادي کامیاب او موفق اوسیږي، تاسو خوشحاله اوسیږي او د تاسو هم د دې تکلیف نه او د دې زحمت نه چې د دې خاص د خدای د رضا دپاره او د مجاهد ولس د خبرولو د پاره شپه ورځ تلاش کوی، د دې اجر درته له خدای نه غواړم او د ټولو مسلمانانو موفقیت له خدای تعالی نه غواړم.